skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 7, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis Anna Kowalik-Brancati. Lewica wygrywa wybory we Francji, ale nie ma bezwzględnej większości. Jeszcze dziś do dymisji poda się premier Gabriel Attal. Narada przed szczytem NATO, za 2 godziny spotkanie najważniejszych polityków z prezydentem Andrzejem Dudą. Kolejna niespodziewana wizyta Viktora Orbana, premier Węgier, jest dziś w Chinach. We Francji zaskoczenie po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów parlamentarnych. Zwyciężyła lewica, a faworyzowani w sondażach narodowcy zajęli 3. miejsce. Rządzący do tej pory centryści tracą władzę, ale ich wynik jest powyżej oczekiwań. Na razie nie wiadomo, kto będzie tworzył przyszły rząd, bo żadna partia nie zdobyła bezwzględnej większości. Lider radykalnej lewicy Jean-Luc Mélenchon oświadczył, że Nowy Front Ludowy jest gotowy do rządzenia i wezwał prezydenta do powołania lewicowego premiera. Prezydent ma możliwość i obowiązek wezwać Nowy Front Ludowy do rządzenia. Jesteśmy tu i jesteśmy gotowi. Dotrzymamy danego słowa. Nowy Front Ludowy będzie wdrażał tylko, wyłącznie i w pełni swój program. Lider narodowców Jordan Bardella potępił sojusz lewicy z centrystami przed drugą turą. Tak zwany Front Republikański, który tłumaczy słabszy wynik jego partii. Te wyborcze sojusze sprawiły, że Francja wpadła w ręce skrajnej lewicy Jean-Luca Mélenchona. W obliczu polityki, która będzie prowadzona w przyszłych miesiącach i która nie odpowiada na jakiekolwiek obawy Francuzów, zjednoczenie narodowe stanowi bardziej niż kiedykolwiek jedyną alternatywę wobec jednopartyjnych rządów. Rozmowy w sprawie utworzenia nowego rządu rozpoczną się za kilka godzin po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów i po tym, jak premier Gabriel Attal poda się do dymisji. Kacper Kita z portalu Nowy Ład mówił w Polskim Radiu, że Jean-Luc Mélenchon nie ma szans na zostanie premierem, ponieważ jest kontrowersyjną postacią z bardzo dużym negatywnym elektoratem, nawet na lewicy. Najwyżej można sobie wyobrazić, żeby premierem był ktoś z jego partii, na przykład Manuel Bompard. Natomiast wydaje mi się, że jednak dużo bardziej prawdopodobne jest, ponieważ to prezydent Macron powołuje premiera. Spodziewałbym się, że Macron, jeżeli zdecyduje się powierzyć rząd lewicy, to komuś z partii socjalistycznej, a nie komuś z LFI. Tak mi się wydaje, ewentualnie komuś z LFI, kto nie jest Mélenchonem. I myślę, że jeżeli już, to będziemy mieli premiera socjalistę. To jest bardziej prawdopodobne. Premier Mélenchon moim zdaniem jest wykluczony. Eksperci podkreślają ogromną mobilizację Francuzów. Frekwencja wyborcza wyniosła prawie 68%. I jeszcze komentarz premiera Donalda Tuska do wyborów we Francji. W Paryżu entuzjazm, w Moskwie rozczarowanie, a w Kijowie ulga, napisał w mediach społecznościowych. Jak dodał, to wystarczy, by być szczęśliwym w Warszawie. Nowy rząd Wielkiej Brytanii będzie chciał wzmacniać relacje i z Polską, i z Unią Europejską. Nasze wspólne strategiczne cele pozostają niezmienne, mówił w Chobielinie pod Bydgoszczą nowy szef brytyjskiej dyplomacji David Lammy podczas spotkania z szefem polskiego MSZ-u Radosławem Sikorskim. Podkreślił, że jego kraj będzie nadal rozwijać pomoc dla Ukrainy. Chcemy szczególnie zwiększać nasze zobowiązania na rzecz wsparcia Ukrainy i bezpieczeństwa Europy. Liczymy na nową ścieżkę do osiągnięcia tych celów i współpracę w ramach Paktu Bezpieczeństwa pomiędzy Unią i Zjednoczonym Królestwem. Chcielibyśmy także współpracować w kwestii klimatu i projektów energetycznych. Szefowie polskiego i brytyjskiego MSZ-u dyskutowali również o zbliżającym się szczycie NATO w Waszyngtonie. Dziś o tej sprawie będą rozmawiać też najważniejsi polscy politycy. Za 2 godziny spotkają się na zaproszenie prezydenta w Belwederze. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organizowana na kilka godzin przed wylotem polskiej delegacji za ocean. Viktor Orban jest w Pekinie, ma rozmawiać m.in. z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Misja pokojowa premiera Węgier jest kontynuowana, powiedział jego rzecznik. To trzecia niespodziewana wizyta Orbana od czasu, gdy Węgry objęły prezydencję w Unii Europejskiej. Wcześniej węgierski premier odwiedził Ukrainę i Rosję, nazywając to właśnie misją pokojową. Viktor Orban zapowiedział, że będzie jeszcze kilka takich zaskakujących wizyt. Za nami pierwszy weekend festiwalu Góry Literatury. Wydarzenie organizowane przez Fundację Olgi Tokarczuk to m.in. debaty z pisarzami, politykami, aktywistami, a także wystawy, warsztaty i wiele innych wydarzeń, mówi rzeczniczka Fundacji Dorota Oczach-Stach. Za nami wiele ciekawych debat, m.in. o odpowiedzialności z Adamem Bodnarem, o sukcesie z Urszulą Honek i Joanną Miller. Zdążyliśmy porozmawiać o wielu już naprawdę ciekawych nowych książkach, m.in. Jakuba Żulczyka, Adani Szybli, Katarzyny Groniec czy Joanny Kuciel-Frydrysza, która już dwukrotnie spotkała się z naszą publicznością, a kolejki po dedykację do niej zdawały się nie mieć końca. Festiwal Góry Literatury zakończy się 14 lipca, a część wydarzeń można oglądać na żywo w mediach społecznościowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już 6 minut po 7:00, najwyższy czas na pierwszy dziś serwis sportowy. Krzysztof Łuniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Na ten moment czekali kibice siatkówki. Dodajmy ci spod znaku ultra, dla reszty skład ogłoszony przez Nikolę Grbicia na Igrzyska Olimpijskie aż takiego znaczenia nie ma. Wiadomo, że mamy znakomitych zawodników i świetnego trenera, który wie co robi i do Paryża zabiera środkowych Mateusza Bieńka, Norberta Hubera i Jakuba Kochanowskiego, atakujących Łukasza Kaczmarka i Bartosza Kurka, rozgrywających Grzegorza Łomacza i Marcina Janusza, przyjmujących Tomasza Fornala, Wilfredo Leona, Kamila Semeniuka i Aleksandra Śliwkę, libero Pawła Zatorskiego i rezerwowego Bartłomieja Bołądzia. Panowie, proszę wracać z medalami. W wielkoszlemowym Wimbledonie dalej gra obrońca tytułu Hiszpan Carlos Alcaraz. Co prawda gubi po drodze sety, ale jest już w ćwierćfinale. Wczoraj w czterech pogonił, mówiąc sportowym żargonem, Francuza Hugo Humberta. Dalej gra też lider rankingu ATP Jannik Sinner. Włoch w trzech setach ograł Amerykanina Bena Sheltona. W meczu Bułgara Grigora Dimitrowa z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem udało się rozegrać tylko 8 gemów. Przy prowadzeniu 5-3 dla Miedwiediewa Dimitrow poddał spotkanie. Z turniejem tenisistek w czwartej rundzie niespodziewanie pożegnała się rozstawiona z dwójką Coco Gauff. W pojedynku dwóch Amerykanek uległa w dwóch partiach Emmie Navarro. Teraz lekka atletyka i dwa rekordy świata za 5-12 Igrzysk Olimpijskich. Mało tego, zawody diamentowej ligi, na których padły rekordowe osiągnięcia, odbyły się właśnie w Paryżu. Do brzegu. Ukrainka Jarosława Maguczich wygrała zawody skoków z wyż z wynikiem 2 metry i 10 centymetrów i o centymetr poprawiła rekord świata należący, uwaga, od 1987 roku do Bułgarki Stewki Kostadinowej. Krótszy staż miał poprzedni rekord świata w biegu na 1500 metrów. Nowy wynosi 3 minuty 49 sekund i 4 setne. Poprzedni było 7 setnych sekundy gorszy. Obydwo należą do Keniki Faith Kipyegon. Druga na dystansie 400 metrów z czasem 49:20 była Natalia Kaczmarek. Trzecia z wynikiem 11:16 w sprincie na 100 metrów Ewa Swoboda. Wsiadamy na rower. Francuz Anthony Torgis wygrał 9. etap Tour de France. Etap budzący spore emocje i wątpliwości. Chyba najbardziej trzymał w napięciu przed wyścigiem, bo jednak szutry to mają to do siebie, że są dość trudne technicznie. Niestety niebezpieczne, czyli ktoś może złapać gumę, czy tak jak Remco Evenepoel się wywrócił i dość dużo gonił, stracił trochę siły i później było widać, że jego reakcje były ciut już jakby przemęczone. Mówił kolarski wicemistrz olimpijski z Igrzysk Olimpijskich w Seulu Andrzej Sypytkowski. Liderem wyścigu pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar przed wspomnianym Belgiem Remco Evenepoelem i Duńczykiem Jonasem Vingegorem. Michał Kwiatkowski na miejscu 59. Dzień będzie raczej słoneczny, tylko na południowym wschodzie. Prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie wystąpią dziś słabe, przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie także burze, miejscami z gradem. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, przez 23 na północnym wschodzie i 26 w centrum oraz na zachodzie kraju, do nawet 29 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski. Jeśli będą dziś Państwo czuć się kiepsko, to mamy winnego. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie ono aż 1019 hektopaskali i ma jeszcze rosnąć. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w euro. Emocje rosną, piłka w grze i mamy to! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Samsung Galaxy A35. 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1299. Teraz za 1298 zł. I do października nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Do 16 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 10 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Tak wysokiego ciśnienia atmosferycznego, 1019 hektopaskali, jeszcze nie zapowiadałem. Czuję się posłańcem złej nowiny, mam nadzieję, że nie obrażą się Państwo za to. W ramach przeprosin proponuję Arcade Fire i Everything Now i zapraszam Państwa do rozmów o tematach poruszanych w audycji porannej. Dwie dwójki i siedem trójek. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy! I can see you got everything now. Every space in your head is filled up with the things that you read. I can see you got everything now. Every film that you've ever seen fills the spaces up in your dreams. That reminds me. Got a sign. of everything now. And in the black again. Can't make it back again from everything now. Kwadrans po siódmej, czas na stały punkt programu. Studio Euro w Trójce. A w studiu Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. No to podsumujemy to, co się wydarzyło w weekend, jeśli chodzi o Euro. Mecze ćwierćfinałowe. Mamy już półfinalistów. Zacznijmy od meczu Anglia-Szwajcaria. To spotkanie zakończyło się zwycięstwem Anglików, ale dopiero po rzutach karnych wygranych 5-3. Ale mimo porażki Szwajcarów w narodzie rozczarowania nie ma, mówi Filip Kubiatowicz, mieszkaniec Szwajcarii, który rezyduje pod Zurichem. Jest mistrzem świata w futbolu stołowym, czyli tak zwane popularne piłkarzyki. Wszyscy są bardzo dumni z postawy zespołu. Zresztą też z tych wywiadów z zawodnikami doskonale widać, że oni są, no jakby zdają sobie sprawę, że karny to jest, wiesz, loteria. I wszyscy mówią, że są bardzo dumni. Przede wszystkim przed turniejem była tutaj dość duża zawierucha z trenerem i nikt nie wiedział, tam chcieli go odwoływać, nikt nie wiedział, jak to drużyna wypadnie, jak będą grać. A się okazało, że naprawdę super zagrali drużynowo i się wspierali cały czas. Raczej duma w narodzie i z pozytywnymi myślami na przyszłość patrzą. Tak, trzeba przyznać, że Szwajcarzy w tym turnieju pokazali solidną grę. Tego samego no nie można powiedzieć o Anglikach, ale ich słabą postawę, bo chyba wszyscy są zgodni co do tego, w półfinale mogą zweryfikować Holendrzy. Oranie pokonali w ćwierćfinale bez dogrywki i bez rzutów karnych Turcję 2-1, która zasługuje na pochwały. A specjalnie dla Trójki po meczu tureckich piłkarzy na Euro wypowiedział się najlepszy turecki skoczek narciarski Fatih Arda İpçi, który akurat przebywa na zgrupowaniu w Szczyrku. Hello, my name is Fatih Arda İpçiolu. I'm the ski jumper from Turkey. Cześć, nazywam się Fatih Arda İpçiolu i jestem tureckim skoczkiem narciarskim. Wszyscy tureccy piłkarze są naprawdę dobrzy i wykonali świetną pracę, choć ostatecznie przegrali z Holendrami w ćwierćfinale. Drużyna jest jednak młoda i dobrze rokuje na przyszłość. Oczywiście, myśleliśmy, że dojdą do finału. Natomiast to godny wynik i jesteśmy z nich dumni. Może za 4 lata dotrzemy do finału. Zobaczymy. Maybe after 4 years, maybe they will be in final, let's say. Posłuchajmy również, jakie są nastroje w Holandii. Holenderscy kibice po ostatnim gwizdku wystrzelili pierwsze fajerwerki. Sąsiedzi na ulicach gratulowali sobie wzajemnie wygranej. Bardzo ładna gra i trzymająca w napięciu. Jeśli Holandia zdobywa 2 gole i wygrywa, to musi być lepsza. Wierzyłem bardzo, że wygramy. Mam wszystko gotowe w samochodzie, czerwone tureckie flagi, ale nie mogę trąbić, bo przegraliśmy, mówi Eymen Holender z tureckimi korzeniami. Holenderskie media piszą, że pomarańczowi mają wiele do przemyślenia, biorąc pod uwagę zagraną niechlujnie pierwszą połowę. Chwalą jednak ducha walki, który rozkwitł po przerwie. Kibice wierzą, że ich drużyna ma szansę na zdobycie pucharu. Jestem Turkiem, kibicowałem Turcji. Turcja odpadła, to teraz będę trąbił dla Holandii. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. W Niemczech narodowa dyskusja na temat tego, co wydarzyło się w dogrywce. Strzał Jamala Musiali zatrzymał się na ręce Marka Kukurei. Karnego nie było. Niemcy przegrali z Hiszpanią 1-2. Nawet gdybym zobaczył 48 tysięcy powtórek, nie zrozumiałbym tego, komentował na gorąco Julian Nagelsmann i jego słowa przytaczają praktycznie wszystkie media. Bastian Schweinsteiger mówi, że krwawi mu serce, bo w 9/10 przypadków to byłby rzut karny. Kibice po meczu też swoje żale kierowali głównie do angielskiego arbitra. To powinien być karny. Sędzia się pomylił, przecież tam była ręka. Usłyszałem zaraz po meczu. To było naturalne ułożenie ciała, odpowiedziała jednak w telewizji publicznej Bibiana Steinhaus. Sędzia oceniła, że w takiej sytuacji nawet lekkie powiększenie obrysu ciała nie oznacza przyznania strzału z 11 metrów. Nie wytłumaczył się i o 21:47 po prostu odjechał, grzmi Bild. Gazeta dodaje komunikat od kibiców do niemieckiego zespołu: dla nas jesteście zwycięzcami. To była korespondencja z Berlina Adama Górczewskiego. Hiszpanie teraz w półfinale zagrają z Francją, która po rzutach karnych pokonała Portugalię. Mimo to hiszpański obrońca uważa, że nie będzie to łatwe spotkanie, w którym najważniejsze będzie skupienie. O tym właśnie Mark Kukureja. Będziemy musieli być bardzo skoncentrowani, szczególnie wtedy, kiedy będziemy atakować. Mają bardzo szybkich graczy z przodu i chcą to wykorzystać. A myślę, że gra będzie polegała na tym, żeby być skupionym przez 90 minut lub jeszcze dłużej. To zależy od przebiegu meczu. Myślę, że jeśli będziemy skupieni na tym, jeśli stracimy piłkę i szybko ją odzyskamy, to będziemy mieli dobrą szansę na zwycięstwo. To jutro Hiszpania zagra z Francją w pierwszym półfinale. Początek o 21:00. Co ciekawe, Szymon Marciniak będzie sędzią głównym tego spotkania. W drugim spotkaniu we wtorek o tej samej porze Anglia zmierzy się z Holandią. Studio Euro w Trójce. Wszystkim kibicom piłki nożnej życzymy udanych emocji w jutro i pojutrze w półfinałach. Kto obejrzy oczywiście, bo nie wszyscy obejrzą. Są tacy, którzy mówią Handspiel i nie ma innych możliwości. Ja na pewno obejrzę. A ja nie obejrzę. A to szkoda, nie to wrócę już do tego. Żałuj. Nie ma szans. Nie poddaj się. Bierz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Po co ten stres? Myślisz, że nie masz nic. Każdy ma, nawet ty. Czasem trzeba to po prostu znaleźć. Miłość, noc i deszcz. Życie też, dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie, tak. Nie poddaj się. Bierz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Jak psychodeliczny lot, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Bierz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Meslowicz za nami, przed nami Wunder Horse. To muzycznie, bo o 7.30 powiemy też o sytuacji na drogach, o sprawach ekonomicznych i pogodowych. Była ręka, było oszustwo, do tego euro nie ma co wracać. Przypomnę, ktoś jest ze mną? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do reklamy. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Sharp, aż 70 cali, Android TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2689 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przelekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Euro 2024. 17 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pasjonujący turniej finałowy na 10 niemieckich stadionach. A dzięki Polskiemu Radiu również w eterze i internecie. Relacje, pełne transmisje, serwisy sportowe oraz specjalne audycje na antenach jedynki, trójki, czwórki Polskiego Radia 24 i na polskieradio.pl. 14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. O, nowy Seat? Opłacało ci się kupować nowe auto? Ceny tak poszły w górę. Za bardzo cenię niezawodność i własny spokój, a zapłaciłem jedynie 81,900. No, myślałem, że za tyle to kupisz tylko nowe marki z Dalekiego Wschodu. A gdzie bym je serwisował? No właśnie, chcę mieć doświadczoną sieć serwisową i pewność, że to auto na lata. Czyli bez eksperymentów? Sprawdzona technologia i spokój za podobną cenę. Seat Arona. Już od 81 900 zł z 5-letnią gwarancją. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Zbliża się 7:30. To czas, by wyjechać na polskie drogi. Kuba Domoracki i radionawigator Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Utrudnienia utrzymują się na autostradzie A4 w województwie śląskim w pobliżu węzła Kleszczów. Na 296 kilometrze auto osobowe zderzyło się z busem. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia. A4 zatłoczona jest w Małopolsce pomiędzy Targowiskiem i Krakowem. I ten fragment można omijać trasą numer 94 przez Targowisko i Wieliczkę, chociaż tam także przybywa samochodów. Tłoczno jest na Zakopiance, przed Krakowem, od strony Myślenic, a także na Krajowej Siódemce, pomiędzy Michałowicami, Węgrzcami i Krakowem. Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka w kierunku Poznania. A wzmożony ruch utrzymuje się także na innych trasach mazowieckich, m.in. na Krajowej Siódemce, w okolicach Dziekanowa Leśnego i Łomianek, a także na drodze krajowej numer 79 na wysokości Piaseczna. Radionawigator Trójki wraca za niecałą godzinę. Teraz czas na wieści ekonomiczne. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam i na początku chwalimy się, bo Polska jest jednym z 7 krajów, w których uczniowie, 15-latkowie w badaniu na temat znajomości terminów i procesów finansowych osiągnęli wyższy wynik od swoich rówieśników z krajów należących do OECD. Poinformował o tym Polski Instytut Ekonomiczny. Nasz kraj znalazł się na 6. miejscu ex aequo z Austrią. 57% z nas planuje w tym roku dłuższy urlop, w tym 16 rozważa więcej niż jeden, co stanowi 5% wzrost w porównaniu do badań sprzed 2 lat, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Dłuższe wakacje są szczególnie ważne dla przedstawicieli pokolenia Y, czyli osób między 35 a 44 rokiem życia, dla którego bardzo ważny jest wolny czas poświęcony na nowe doświadczenia i przeżycia zdobywane m.in. dzięki podróżom. Te dłuższe planuje w tym roku około 2/3 osób z tej grupy przebadanych. Prawie tyle samo, bo 63% mieszkańców średnich i dużych miast, czyli klientów z wyższymi dochodami, również nie wyobraża sobie w tym roku wyłącznie krótszego wypoczynku. Najrzadziej dłuższe urlopy planują seniorzy. Ogólnie 65% Polaków spędzi urlop w kraju, 41% myśli o wczasach za granicą. A na wakacjach często odwiedzamy lodziarnie. W nich zapłacimy 12 zł średnio za lody włoskie, a gałka lodów może w tym sezonie kosztować nawet 9 zł. Ale rankomat.pl zrobił analizę, ile zapłacimy za lody w wakacyjnych miejscowościach poza Polską. I tutaj już nie wypadamy aż tak drogo, bo w Hiszpanii na Costa Brava za gałkę zapłacimy ponad 12 zł. Na Sardynii ponad 11,5. Około 9 zł zapłacimy na Teneryfie i w chorwackiej Dalmacji. W Bułgarii niecałe 8 zł, w Egipcie trochę ponad 4 i najtańsza dla lodożerców będzie Turcja, bo tam za gałkę lodów zapłacimy 2 zł i 40 groszy średnio oczywiście. No tylko trzeba by dodać jeszcze do tego cenę biletu lotniczego, żeby się tam dostać. No wiadomo, więc opłaca się jednak bardziej w Polsce. 9 zł, chociaż dla mnie jako dla fanki lodów to już są takie trochę paragony grozy właśnie. A skoro o cenach mowa, to do 5% wzrośnie w nadchodzących miesiącach inflacja, która do celu wróci w roku 2026. Tak wynika z najnowszego raportu NBP, o czym mówi dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych Jacek Kotłowski. On będzie wynikał w tym roku i w przyszłym roku przede wszystkim z podwyżek cen energii i z nieco wyższej dynamiki cen żywności związanej też z podniesieniem VAT-u z 0 do 5%. Natomiast naszym zdaniem ten wzrost będzie miał charakter przejściowy i na początku 2026 roku powinniśmy wrócić do celu inflacyjnego. Pod koniec horyzontu projekcji, czyli pod koniec 2026 roku, inflacja powinna być równa 2,5%. Z raportu NBP wynika także, że nasza gospodarka urośnie w tym roku o 3%, a w przyszłym o blisko 4%. PKP Intercity podpisało rekordowe zamówienie. Przewoźnik kupi 35 pociągów z napędem spalinowym i elektrycznym. Jednocześnie ich producentem jest nowosądecki Newag, a niedługo Intercity ma też zakupić 300 nowych wagonów. Dolar kosztuje dziś rano 3,95 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,42, a funt brytyjski 5,07 zł. 1019 hektopaskali, aż tyle wyniesie dziś ciśnienie w południe w Warszawie i w zasadzie w całym kraju będzie właśnie tak wysokie, ewentualnie o 1 stopień niższe, czyli 1018. Czyli najpewniej będzie to ciśnienie wpływające negatywnie na samopoczucie. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 20 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat do nawet 29 na południowym wschodzie kraju. Lokalnie możliwe przelotne opady deszczu i burze. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. 25 minut pozostało do 8. I jutro teraz, New Year's Day. Oh, yeah. nasz numer telefonu 2273. Panie redaktorze, przyjacielu drogi, jeśli chodzi o mecz Niemcy-Hiszpania, tam była ewidentna ręka. No i teraz pozostaje pytanie, tak jak wszyscy mówią, chociaż ja też nie lubię, jak wielu komentatorów sportowych, stwierdzenia, że rzuty karne to loteria. Ale moim zdaniem, żeby uniknąć na przyszłość takich sytuacji, to Światowa Federacja Piłkarska na mecze o takich stawkach powinna wystawiać sędziów z państw, które w Mistrzostwach Świata czy ewentualnie Europy nie uczestniczą. I mam nadzieję, że chyba to by było najbardziej sprawiedliwe. A tutaj są różne domysły. Wie pan, panie redaktorze szanowny, że światem rządzi pieniądz. Straszne to, ale taka jest prawda. No można by pomyśleć, że to kwestia pieniędzy, ale ja myślę, że jednak chodzi o zwyczajną nieudolność, ale nieudolność, która zabiera całą przyjemność z oglądania piłki, niestety. Na szczęście codziennie mam tę przyjemność, że mogę się z państwem spotkać o poranku, więc absolutnie nie narzekam, nie muszę mieć tego euro, wręcz przeciwnie. Dziś także zapraszam do rozmów, chociażby o tych reklamach w przestrzeni miejskiej, wszechobecnych. Szczegóły tego tematu za chwilę u nas. No i zapraszam też państwa do udziału w mniejszej grze. Spotkajmy się około 8:40. Dziś także zagramy wakacyjna zabawa Poleca się dla odważnych. Będą pytania, trochę emocji, no i dla zwycięzcy możliwość wyboru piosenki na zakończenie porannej audycji. Ta wyjątkowa możliwość. To po 8:40, a teraz Chapel Run, Good Luck Babe. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the gosh sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, big boys and boys. Shoot another shot to stop the feeling. You can say it's just the way you are. Make up your excuse, the stupid reason. Go home where you know. Well, go home where you know. Yeah, just shut the world. Reklamy w miastach to często zmora mieszkańców i chociaż samorządy są zobowiązane są zobowiązane do kontrolowania reklamodawców, to jednak nie zawsze im to wychodzi. Najwyższa Izba Kontroli postanowiła sprawdzić 5 miast, no i raport, mówiąc delikatnie, nie wypadł najlepiej. Reklamowy bałagan to idealne określenie dla billboardów, szyldów i plakatów, które zalewają polskie miasta. Często nielegalnie, co w swoim najnowszym raporcie podkreśla Najwyższa Izba Kontroli. Miasta przepełnione reklamami to nie tylko nieestetyczny widok, ale także straty finansowe dla samorządów i zagrożenie dla ruchu drogowego. Czy pana zdaniem reklam w mieście jest za dużo? Billboardów, plakatów? Nieważne jest to, jak dużo ich jest, ważne są, jak one wyglądają, jak bardzo zakłócają spokój, bo jeśli jakiś billboard pasuje do pewnego miejsca, to uważam, że nie jest zły. Czasami jak się gdzieś przechodzi, no to faktycznie może być taki ogromny billboard i mało znaczący. Czasami może to zepsuć widok, jak jest się w jakimś parku na przykład. Myślę, że nie. NIK sprawdziła 5 miejscowości. Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk i Opole, które zostało docenione w raporcie. Na samym początku oczywiście było wiele głosów takich, które powątpiewały, czy uda się ogarnąć ten chaos i bałagan reklamowy na terenie miasta. Adam Leszczyński, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Opole. Po kilku tygodniach zaczęliśmy obserwować efekty i jedno z takich symbolicznych miejsc, czyli Dom Towarowy Rzemieślnik, który był symbolem takiej plakatozy, banerozy, zaledwie kilka tygodni zmienił się nie do poznania, te banery zniknęły i teraz jest to jeden z ciekawszych obiektów w ścisłym centrum miasta. Najgorzej natomiast oceniono Wrocław, Łódź i Poznań. NIK jako nierzetelne oceniła działania prezydenta miasta Wrocławia, którego Rada Miejska zobowiązała do opracowania projektu uchwały krajobrazowej. Jakub Iwanicki z Najwyższej Izby Kontroli. Mimo upływu 7 lat prezydent nie przedłożył projektu takiej uchwały. Również w Łodzi od 5 lat prezydent nie przedłożyła Radzie Miejskiej projektu nowej uchwały krajobrazowej. Natomiast po 4,5 roku zrobił to prezydent Poznania, jednakże już po zakończonej przez Izbę Kontroli w tym mieście. Sytuację miała kontrolować ustawa krajobrazowa przyjęta w 2015 roku, jednak niektóre samorządy tłumaczą, że zgodnie z opinią Trybunału Konstytucyjnego jest ona niezgodna z konstytucją. Niestety, nasz kodeks reklamowy ma tutaj pewien problem, bo po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z grudnia ubiegłego roku konieczne są też zmiany ustawowe. Paweł Śpiechowicz z Urzędu Miejskiego w Łodzi. Trybunał w grudniu ubiegłego roku orzekł niezgodność fragmentu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Według Trybunału brak jest ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania przez podmioty, które są zobowiązane do usunięcia tablic reklamowych. Chociaż NIK podkreśla, że żeby nielegalne reklamy zniknęły z polskich miast, niezbędna jest współpraca, to okazuje się, że problemem może być także prawo. Tym tematem zajęła się Ola Krawczyk. No właśnie, akceptujemy te reklamy w przestrzeni publicznej, takie jak dziś, takie jak teraz. No w końcu mamy w Polsce kapitalizm. Czy może należy to w końcu skutecznie uregulować? 2 2 7 3, a także mailowo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. No i można też telefonicznie zgłaszać się już do mniejszej gry. Ta za niecałą godzinę. Gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie było ciężko, gdyby to nie było trudno, zima jesień, jesień, zima. Jedenaście minut pozostało do godziny ósmej. W Trójce powiemy teraz o nowych zasadach rozliczania cen energii. Dziś płacimy stawkę zryczałtowaną, tymczasem przejście na taryfę dynamiczną ma umożliwić kupowanie prądu wtedy, gdy jest on najtańszy, czyli poza godzinami szczytu poborowego, tego często w środku dnia. Taka możliwość pojawi się od sierpnia. Każdy, kto będzie mógł i zechce z tego skorzystać, w założeniu ma oszczędzić, no bo na razie perspektywa kolejnych rozliczeń, mówiąc krótko, nie napawa optymizmem. To już jest nie do wytrzymania. Jestem przerażona. Ja sobie radzę. Te podwyżki są znaczne? No znaczne są, tak. Jakiego rzędu? No 30% na pewno. Płacę normalnie około 500 zł za prąd, bo mam wodę ciepłą na prąd, a podobno są rachunki takie dwukrotne. No to będzie już męczarnia, no. Będzie się siedziało o jednej żarówce i tyle. Czy słyszała pani o taryfie dynamicznej? Nie. Bardzo się tym nie interesuję. Nie wie pan co to? Nie, co to jest? Taryfa dynamiczna wycenia dostawy energii co 15 minut w odniesieniu do sytuacji na giełdzie. Wyjaśnia Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Kiedy jest tanio, można planować większe zużycie i można je ograniczać w sytuacji, kiedy jest drożej. Ta oferta będzie skierowana przede wszystkim do odbiorców, którzy posiadają wiedzę na temat zasad funkcjonowania rynku energii i potrafią zarządzać własnym zużyciem prądu. Dodaje Magdalena Dąbrowska z Urzędu Regulacji Energetyki. Dotyczy to na przykład odbiorców, którzy mogą przesuwać największy pobór energii na porę dnia, kiedy będzie ona tańsza, na przykład na godziny przedpołudniowe. Bardzo ryzykowne. Dlaczego? No dlatego, że tak samo mogą i ceny iść w dół, jak i w górę. Pani by się tego bała? Tak. Osobiście myślałam o taryfie nocnej. No, nie polega to na tym, żeby czekać w domu i sprawdzać, kiedy ta energia jest najtańsza. Mówił na antenie Polskiego Radia Kielce Norbert Mortas, inżynier energetyk i ekspert rynku energii. Będziemy mogli korzystać, nie wiem, z zaprogramowania pralki, zmywarki, żeby ona włączyła się w odpowiednim momencie. Będziemy także silnie pewnie musieli się uzbroić w urządzenia typu takiego, które tak naprawdę powodują zarządzanie całym systemem energetycznym w domu. Kolejna rzecz, na którą musiałbym rzucać uwagę, nie? To jest mało wygodne. To jest bardzo mało wygodne, z moim zdaniem, nie? No, każdy ma swój rytm, nie? Jeżeli ktoś idzie rano do pracy, o 7 musi jeść śniadanko i musi tą wodę nadgrzać, nie? Na przykład. Taryfa dynamiczna to rozwiązanie dla tych, którzy chcą być aktywnymi uczestnikami rynku energii i mają do tego odpowiednie narzędzia, to znaczy mają źródło energii w niskiej cenie, mają magazyn do magazynowania tanio kupionej energii i są w stanie na bieżąco reagować na zmiany cen. Pani by z tego skorzystała, czy nie? Ja bym miała szansę. Mam nienormowany czas pracy. Czyli gdzieś tam w ciągu dnia można by tak ustawić sobie zajęcie? Tak, tak. Czyli pranie o odpowiedniej godzinie? Tak. Suszenie i tak dalej. Do tego potrzebny jest także inteligentny licznik, który na bieżąco i zdalnie informuje o zużyciu, o bieżących cenach. To jest po prostu niemożliwe i nie do w ogóle przyjęcia, bo niektórzy ludzie śpią dłużej, chorzy są. Wejście taryf dynamicznych spowoduje możliwość przejścia na taryfy dynamiczne, natomiast nie będzie takiej konieczności. Wszyscy ci, którzy będą chcieli zostać na obecnym systemie, takim zostaną. A tych, którzy ewentualnie mogą brać pod uwagę taką taryfę, na chwilę obecną jest mniej więcej 20%. To ci odbiorcy prądu, którzy mają założony konieczny w tej sytuacji inteligentny licznik prądu. Sprawie przyjrzał się Kuba Witkowski. Państwa komentarzy też chętnie wysłuchamy. 2 2 i 7 3. Rzecz jasna, to nasz numer telefonu. 6,5 minuty pozostało do godziny 8. O 8 w Trójce serwis, sport, pogoda. Po 8 rozmowa polityczna i mniejsza gra, do której udziału, w której no, zachęcam Państwa nieustannie. Spotkajmy się o 8.40.

Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Dzień dobry, to Marta. Jestem szczęśliwą właścicielką nowej Toyoty Yaris Cross. Moja Toyota ma nowy napęd hybrydowy o mocy aż 130 koni, nowe systemy multimedialne i pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Muszę wam powiedzieć, że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV-y, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy.